بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ses iyi geliyor mu şu an arkadaşlar? İnşallah. Tabii bugün bizim Musa abi benden rica etmişti. Selefiler ve tasavvufçuların görüşleri isimli, yani bunların arasında bir reddiye vardı. Selefiler ve tasavvufçuların görüşleri isimli kitabın münakaşasıyla alakalı. Bu kitap tevessül, istigase ve teberrük konularını içeriyordu. Ve bu kitabı burada benim okumam istendi. Aslında dersten ziyade, yani ders tabii ki, ancak biz okumada bulunacağız. Bu Mahmud Efendi çevresine ve kitaplarına reddiye yazan Emrah Hurhan Kurugöllü isimli, Allah ondan razı olsun, hocamızın hazırladığı bir reddiye var. İnşallah bunu hep beraber okuyup istifade edeceğiz. Tabi bu okumada da izah yapmamız gereken yeri izah edecek, açacak ya da müellifin kendimize göre eksik gördüğümüz noktalarda tamamlayacak veyahut katılmadığımız konular olursa da bunu ifade edeceğiz. İnşallah bu hayırlı çalışmanın burada aktarılmasında beni sebep kıldığı için Yüce Rabbime hamd ediyorum. Müellif, Allah'a hamd, Resulüne selam ettikten sonra şöyle başlıyor sözüne. Yani bu çalışmayı yapma sebebini şu şekilde açıklıyor ön sözünde. Diyor ki, Ali Hoşafçı isminde birisi. Ali Hoşafçı isminde birisi. Selefiler ve tasavvufçuların görüşleri diye isimlendirdiği bir kitap hazırlamış. Yani böyle bir kitap hazırlamışlar. Maalesef şu an benim elimde de bir tanesi mevcut. Bunlar maalesef sürekli sanki kendi anladıkları efendime söyleyeyim, tevessül, teberrük konuları, bid'at konularını sürekli kitaplar ve risaleler hazırlayarak ispata çalışmakta ve sözde bunun için kendilerine göre bir takım deliller serdetmekteler. Ben zaten bu ders benden istenmişti ve ben bu çalışmayı yaparken onların bu eserlerine rastladım. Hatta bende şu an bulunan risale ismi Bid'at, Teberruk ve Tevessül konuları diye yine aynı malum çevreler tarafından hazırlanmış, tamamen efendime söyleyeyim iftira nitelikli veyahut zayıflara ve uydurmalara dayalı, maalesef delile dayanmayan, yani sahih kaynağa dayanmayan bir takım şeylerle bu işi meşrulaştırmaya çalışıyorlar. İnşallah ihtiyaç halinde yine oradan nakiller yapacak ve bunlara cevap vereceğiz. Ali Hoşafçı isminde, yani biz şu an bunu baz alacağız, ölçümüz bu kitap olacak, bir kitap hazırlıyor ve diyor ki Selefiler ve Tasavvufçuların Görüşleri diye isimlendiriyor kitabı. İlim ehli kisvesine bürünerek, örümcek ağından daha zayıf şüphelerle, Allah'ın hakkı olan ibadetin ondan başkasına da yapılmasına, ölülerden medet ve yardım istenmesine davet etmekte, dahası tevhidle ve ehliyle alenen muharebe etmektedir, demiş Orhan Kurugül, Emrah Orhan Kurugüllü hocamız. Yani gerçekten bu kitapta Ali Hoşafçı'nın hazırladığı bu kitapta gerçekten hemen şunu görürsünüz: Allah'a şirke davet ve Allah Azze ve Celle'nin hakkı olan ibadetin bir başkasına yapılması konusunda maalesef örümcek ağından daha zayıf şüphelerle ve kendilerine göre delil addettikleri şeylerle maalesef şirke davet etmektedirler. Ve devamla diyor ki, kaleme almaya kalkıştığı konuyla ilgili derin cehaleti bir yana, bunu yaparken yalan, iftira, telbis ve çeşitli hilelere başvurmada bile bir beis görmemektedir. Maalesef-i-şedid, bu eser hazırlanırken, bu eserin müellifi bunu yaparken, yani kendi derin cehaleti bir yana, yalan, iftira ve telbis ve hilelere başvurmada da hiçbir sakınca görmemiştir. Yazdığı takrizde kitabı büyük ölçüde okuduğunu ve faydalı bulduğunu ifade eden Hüseyin Avni de yine aynı zihniyeti paylaşan ve bunlarla çalışma arkadaşıdır ve düşünce arkadaşıdır, aynı cemaatin adamları bunlar, büyük ölçüde okuduğunu ve faydalı bulduğunu yazdığı takrizde ifade ediyor Hüseyin Avni. İşaret ettiğimiz ve ayrıntılı olarak ispat edeceğimiz cehalet, yalan ve telbis töhmetinden büyük ölçüde pay sahibidir. Hoşafçı'nın, az önce bahsi geçen bu kitabın müellifi olan Ali Hoşafçı'nın müteahhir olması göz önünde bulundurulduğunda, kendisinden önce yazılanlara vakıf olması, onlara verilen cevaplardan haberdar olması, evvelkilerin hatalarına düşmemiş olması gerekirdi. Yani bu Hoşafçı müteahhirdir, yani çağdaşımızdır. Dolayısıyla selefilerin veyahut kendisi düşüncesindekilerin veyahut selefilerin bunlara yazdığı reddiyeden veya reddiyelerden haberi olduğu kitabın okunmasında ortaya çıkmaktadır ve bunu okuyup bundan haberdar olan, selefilerin getirdiği delillerden haberdar olan bir kişi aslında böylesi hatalara düşmemiş olması gerekirdi. Böyle öngörülecek olursa, bu kitapta zikredilenlerin onlar tarafından en çok güvenilen, en kesin deliller olduğu kanaati daha da güçlenmektedir. Yani bu kadar reddiyeye rağmen, hala aynı delillere sarılmaları ve bunları içinde kendilerinin en güvenilir ve kesin deliller olduğu kanaati bizlerde oluşmaktadır. Dolayısıyla hoşafçının özenle seçtiği delillerine verilecek şedid cevaplar, heva sahipleri için olmasa da kafası karışmış insaf sahipleri için cidden önem arz etmektedir. Biz bu çalışmamızda kitabın esas meseleleri olarak gördüğümüz tevessül, istigase ve teberrük konularını ele aldık demiş Orhan Kurugöllü Hoca. Tevhid ve şirk meseleleriyle doğrudan alakalı olan rabıtayı ise, yani tevhid ve şirkle doğrudan alakası olan rabıtayı ise çalışmanın hacmini göz önünde bulundurarak başka bir zamana ertelemeyi münasip gördük demiş. Yani dolayısıyla konumuz tevessül, istigase ve teberrük konularına değiniyor. Ancak inşallah acizane rabıta konusunu da inşallah ben burada ekleyecek ve rabıta ile ilgili bunu öne sürenlerin, bunu dinden gösterenlerin, bid'atçıların inşallah görüşlerine delillerle cevap vereceğiz. Zira hoşafçı rabıta ile ilgili olarak zayıf da olsa deliller zikretmek yerine rabıta ile yakından uzaktan ilgisi olmayan delillerle bid'at-ı haseneyi ispata yönelik nakiller aktarmaktadır. Yani burada bu ön sözde böyle bir tespit yapılıyor. Mesela burada rabıta ile ilgili okuyucu hoşafçıdan delil beklerken bunlar bid'at-ı haseneyi ispata yönelik nakiller yapmaktadırlar. Çalışmamızda ilim ehlinin konuyla alakalı eserlerinden çokça istifade ettik. Onlardan yaptığımız iktibasları galiben mastar ve sahiplerine işaret etmeden kendi cümlelerimiz arasında serdettik. Yani hocamız diyor ki biz diyor birçok ilim ehlinin kitaplarından istifade ettik. Ancak bu ilim ehlinin sözlerini burada ayrıntılı olarak nakletmedik veyahut sahiplerine işaret etmedik. Onlara nispet etmeden kendi sözümüz gibi söyledik diyor. Bunun da altını çiziyor. Çalışmaya faydalı olacağını düşünerek şirk, tevhid, sünnet ve bid'at ile ilgili muhtasar 3 mukaddime ilave ettik. Yani konuya girmeden önce şirk, tevhid ve sünnetle ilgili ve bid'atla ilgili muhtasar 3 mukaddime ilave etmiş. Kendisinden başka ibadet edilmeye layık hak mabut olmayan Rabbimden bu çalışmamı kerim olan yüzü için ihlasla yapılmış salih amellerim arasına katmasını, cühdümü ve cihadımı mübarek kılmasını, şirkten ve şirk ehlinden beraatimi kabul buyurmasını niyaz ederim demiş. Taksir bizden, tevfik ise Rabbimizdendir. Amin diyoruz. Emrah Orhan Kurugöllü hocamızın bu mukaddimesine inşallah ve duasına. Evet, inşallah konuya girelim. Yalnız zannedersem soru soran kardeşimiz var. İnşallah biz ders bittiği zaman bu sorulara cevap vereceğiz. Ancak bundan önce dediği gibi muhtasar da olsa şirkin tehlikesini ve tevhid, sünnet gibi konulara kısaca değineceğiz ve şöyle sözümüze devam edeceğiz inşallah. Şirkin tehlikesi. Ölmeden evvel tevbe etme fırsatı bulamayanlar için affedilmesi söz konusu olmayan yegane cürüm şirktir. Dikkat ediniz, ölmeden önce tövbe etme fırsatı bulmayanlar için affedilmesi söz konusu olmayan yegane cürüm şirktir. Yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor. Nisa suresinin hem 48. hem 116. ayetlerinde Rabbimiz bu durumu şöyle haber vermektedir. Allah kendisine şirk koşulmasını asla bağışlamaz. Bunun dışındaki günahları ise dilediği kimse için bağışlar. Allah kendisine şirk koşulmasını asla bağışlamaz. Yani bu yüce Rabbimizin vaadidir ve Rabbimiz vaadinden dönmez. Dolayısıyla Allah Azze ve Celle bağışlamayacağına haber veriyor. Bunun dışındaki günahları ise dilediği kimse için bağışlar. Nisa suresi 48 ve 116. ayette Rabbimiz bunu haber vermektedir. Yine Maide suresinin 72. ayetinde ise kim Allah'a şirk koşarsa Allah o kimseye cenneti haram kılar. Onun varacağı yer cehennemdir. Zalimler için hiçbir yardımcı yoktur. Kim Allah'a şirk koşarsa Allah o kimseye cenneti haram kılar. Şirk koşana cennet haramdır. Onun varacağı yer ise cehennemdir. Zalimler için hiçbir yardımcı yoktur buyuruyor Rabbimiz Subhanehu ve Teala. Ve yine Zümer suresi 63. ayette ise 65. ayette Rabbimiz şöyle buyuruyor. Sana ve senden öncekilere şöyle vahyedildi. Eğer şirk koşarsan yaptığın amellerin boşa gider. Sonunda da hüsrana uğrayanlardan olursun. Dikkat ediniz, Zümer suresi 65. ayette Rabbimiz şöyle buyuruyor. Sana ve senden öncekilere şöyle vahyedildi. Eğer şirk koşarsan yaptığın amellerin boşa gider. Sonunda da hüsrana uğrayanlardan olursun. Bu ilahi buyruklar ışığında şunları söyleyebiliriz. Üç deminki efendim rakamlarını okuduğumuz, yerlerini ifade ettiğimiz ayetlerde de görüldüğü gibi şirkin dışında yüce Rabbimizin dilediğini bağışlayacağı ve yine ikinci ayette şirk koşana cennetin haram kılınacağı, varacağı durağın cehennem olduğu ve yine Allah Subhanahu ve Teala Adem Aleyhisselam'dan yani kıyamete kadar tüm insanlığa ve tüm enbiyaya vahyetmiş olduğu eğer şirk koşarsan yaptığın amellerin boşa gider. Dolayısıyla bu ilahi buyruklar ışığında şunları söyleyebiliriz. Allah Subhanahu ve Teala hırsızlık yapmak, içki içmek, faiz yemek, zina etmek, adam öldürmek ve benzeri küfür ve şirk dışındaki bütün günahları bunlardan tövbe etmeden ölen mümin kullarından dilediği kimse için affedecektir. Yani bizim bununla ilgili az önce okuduğumuz 3 ayette ki Kur'an'ın çeşitli yerlerinde muhtelif deliller de var. Ancak bu 3 ayette bizim delilimizdir. Çünkü Rabbimiz Nisa suresi 48 ve 116. ayetlerde buyurduğu gibi Allah Azze ve Celle şirki bağışlamaz. Bunun dışında dilediğini bağışlar. Dolayısıyla ehl-i sünnetin hatta büyük günah işleyen kimsenin büyük günah işleyen yani el-kebair dediğimiz büyük günah işleyen kimsenin halini bile ifade ederken burada efendime söyleyeyim hırsızlık yapması veya zina etmesi, efendim veyahut faiz yemesi gibi, adam öldürmek gibi gerçekten büyük günahları işlenmesinin affedilme ihtimali vardır. وَهُوَ فِي مَعِشَةِ اللّٰهِ Yani bu kişi Allah'ın dilemesindedir. Allah Azze ve Celle dilerse azaplandırır, dilerse onu affeder. Ancak şirk koşan kimsenin hali bundan müstesnadır. Çünkü şirk koşan, küfür üzere olan kimseyi Yüce Rabbimiz az önce okuduğumuz ayetlerde haber verdiği gibi affetmeyecektir. Aynı bir kitapta şöyle nakledilmişti. İnşallah konuyu daha iyi anlamamız için söylüyorum. Diyor bir gün bir beldede bir hoca var. Onun da talebeleri var. Talebelerine yıllarca ders veriyor ve bir gün onları imtihan etmek için diyor ki af buyurun, yani biraz gerçi ikinci örnekte yani böyle kulağa da hoş gelmiyor. Onları şöyle imtihan ediyor. Diyor ki falanca hoca diyor, birini örnek veriyor. Diyor ki falanca kişi diyor Allah'a şirk koşuyormuş diyor. Allah'tan başkasından yardım diliyor, istigasede bulunuyor. Allah'tan başkasına dua ediyor. Deyince talebelerinin tepkisine dikkat ediyor. Ne diyecekler diye. Bazıları şöyle bir söyleni veriyor. Böyle homurdanıyorlar. Diyorlar ki ne? Vay. Allah onu ıslah etsin. Yaptığı şeye bak yani. Gerçekten Allah'ın hakkını bir başkasına veriyor gibi böyle dudaklarını eğerek durumdan hoşnutsuzluklarını dile getiriyorlar. Ertesi gün bu hoca efendi tekrar talebelerine diyor ki af buyurun. Aynı hocayla ilgili diyor ki ya ben onunla ilgili şunu duydum ya da aynı kişiyle ilgili af buyurun bu kişi annesi ile af buyurun zina ediyor diyor. Böyle deyince talebeleri ayağa sıçrıyorlar ve tabiri caizse deliriyorlar. Diyorlar ki ne bu nasıl olabilir? Bu adamı hemen öldürmeliyiz. Bu adam efendim buna hayat hakkı tanınmamalıdır. Bu nasıl bir insandır? Buradan sürülmelidir. Herkes ağzına gelen en ağır sözleri söylüyor. Ve onlara diyor ki ne bir sakin olun oturun bakayım. Yani gerçekten biz de böyleyiz. Yani bizim de psikolojimiz böyledir. Yani biz de bu haber bizi gerçekten çok incitir. Ancak onlara diyor ki ne ben dün size bu adamla ilgili Allah'a şirk koştuğunu söyledim. Ancak her biriniz bundan rahatsız oldunuz. Ancak bu rahatsızlığınızı dile getirirken çok normal bunu karşıladınız. Ve böyle bundan çok da ciddi bir şekilde rahatsız olmadınız. Ancak bugün size bu haberi söyledim. Sizi tutmakta zorlanıyorum. Ve siz gidip o kişiye zarar vermek istiyorsunuz ve onu toplumda veyahut bu beldede yaşama hakkı bile onda görmüyorsunuz. Ancak ben size şunu söyleyeyim. Benim size dün haber verdiğim Allah'a şirk koşma hali Yüce Rabbimizin asla ebediyen affetmeyeceği bir suçtur. Ancak bugün size haber verdiğim ah buyurun zina hali ise Yüce Rabbimiz annesiyle bile olsa af buyurun. Dilerse onu bağışlar. Bu Allah'ın meişetindedir, onun dilemesindedir. Allah Azze ve Celle kendisine şirk koşulmasını daha büyük görüyor. Ve bunun ebedi olduğunu söylüyor deyince burada aslında ikinci örneğe tepkinin şiddetinin anormal olduğunu anlatmak istemiyoruz biz. Birinci örneğe tepkisizliğin ve bundan rahatsız olmamanın aslında çok da menhecimizle, tevhidi duruşla örtüşmeyen bir husus olduğunu ifade etmekteyiz. Gerçekten Allah Subhanahu ve Teala şirk ve küfür dışındaki bütün günahlardan ötürü dilediğini bağışlar, dilediğine azap eder. Ancak şirk Allah Azza ve Celle demin okuduğumuz Nisa 48 ve 116'da Maide 72. ayette ve Zümer suresi 65. ayette haber verdiği gibi ebedi olarak, yani hiçbir şekilde affedilmeyecektir. Yavaş yavaş. Sen hazırla. Evet. Kaldığımız yerden inşallah devam edelim. Hatta bu demin söylediğimiz hırsızlık, içki içmek, faiz yemek, zina etmek, adam öldürmek gibi kebair dediğimiz, el-kebair dediğimiz büyük günahlarla ilgili tövbe etmeden ölse dahi Yüce Rabbimizin meişetine kalmıştır. Allah Azze ve Celle dilerse bağışlar, dilerse azap eder. Affetmeyi dilemedikleri ise sünnet ve cemaat ehli alimlerin icmasıyla, yani ehli sünnet ve cemaat alimleri icmasıyla cehennemde ebedi olarak kalmayacaklardır. Affetmeyi dilemedikleri ise sünnet ve cemaat ehli alimlerin icmasıyla cehennemde ebedi olarak kalmayacaktır. Yani Allah Azze ve Celle dilerse azap etmeden cennetine koyacak bu kebairi işleyen kimse, yani kendisinden büyük günah irtikab etmiş olan kimse, Allah Azze ve Celle dilerse ebedi, dilerse onu cennetine koyar, cehenneme koyduğunu da ebedi olarak, yani ebediyen onu cehennemde tutmayacaktır. Çünkü ebedi olarak yani cehennemden azat olmamak ve sürekli orayı bir yurt edinmek ancak kafir ve müşrikler içindir. Bununla beraber mevcut birçok uygulaması pek çok kişi için yukarıda sayılan büyük günahlardan çok daha masum ve zararsız gibi görünen şirkin bundan tövbe etmeden ölenler için affedilme ihtimali yoktur. Demin dedik ya, bunlardan daha masum gibi görünüyor. Ancak bu algılayışımızda problem var. Çünkü tövbe etmeden, hayatta iken bu halden tövbe etmemiş, şirk üzere ölmüş kimse için böyle bir af söz konusu değildir. Ve cezası da diğer günahlar gibi geçici ve kayıtlı değil, sonsuz ve müebbettir. Allah muhafaza. Şirk koşanın yapmış olduğu bütün salih amelleri boşa gider. Şirk koşanın yaptığı bütün salih amelleri boşa gider. Niçin? Çünkü demin Zümer suresi 65. ayette Rabbimiz buna haber verdi. Eğer şirk koşarsan yaptığın amellerin boşa gider buyurdu. Sonunda da hüsrana uğrayanlardan olursun. Yani zarar etmiş olursun buyurdu. Namaz kılması, zekat vermesi, oruç tutup hacca gitmesi, hatta kelime-i şehadet getirmesi kendisine bir fayda vermez. Fakirlere yardım etmesinin, dürüst ve doğru sözlü olmasının, anne babasına iyilik ve ihsanda bulunmasının ahirette bir karşılığını göremez. Dikkat ediyor musunuz? Bunlar hepsi övülmüş salih amellerdir. Namaz kılması, zekat vermesi, oruç tutması, hacca gitmesi, şehadet getirmesi, fakirlere yardım etmek, dürüst, yani elinden ve dilinden zarar gelmeyen kimse olmak, anne ve babaya ikramda bulunmak, iyilikte bulunmak. Ve siz düşünebiliyor musunuz? Ve siz bu amelleri yapmakla amelleriniz boşa gider. Aynı şu ayette örneği var. Diyor ki Kehf suresi sanıyorum 106. ayet olacak, Allahu alem. Kul hel nunebbi'ukum bil ahsarina a'male. size ameller bakımından insanların en çok zarar edenini söyleyeyim mi? İşler bakımından insanların en zarar edenini. اَلَّذ۪ينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا اَلَّذ۪ينَ يَحْسَبُونَ اَنَّهُمْ اَلَّذ۪ينَ يَحْسَبُونَ اَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ سُنْعَا. Onlar yaptıkları ameller boşa gittikleri halde, boşa gittiği halde onlar iyi işler yaptığını zannedenlerdir. Yani yaptığı işlerle iyi işler yaptığını zannediyor. Ancak doğrusu bu yaptığı işler hepsi boşa çıkmış. Ya yaptığı iş kusurlu? Ancak Allah Azze ve Celle ayette diyor ki قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَر۪ينَ اَعْمَالًا. İşler bakımından, ameller bakımından insanların en zarar edenini size söyleyeyim mi? Yani çalışıyor ancak bu emeği boşa gidiyor. Çırpınıyor. Belki de uykularını feda ediyor. Belki Allah Subhanahu ve Teala'nın rızasını gözeterek gecesini gündüzünü feda ediyor. Malını feda ediyor. Vaktini feda ediyor. Ve bir şekilde bir çalışma içerisine gidiyor. Ancak Allah Azze ve Celle diyor ki هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَر۪ينَ عَمَالًا. İnsanların işler bakımından, ameller bakımından en zarar edenini sizlere söyleyeyim mi? Bununla ilgili bir sürü örnek vardır. Ancak hiç tartışma bile kabul etmeyecek şekilde az önce Zümer suresi 65. ayeti de buna delildir. Eğer şirk koşarsan yaptığın amellerin boşa gider. Şirk koşan kimsenin amelleri boşa gitmiştir. Ve salih amellerin boşa gider. Fakirlere yardım etmesinin, dürüst ve doğru sözlü olmasının, anne babasına iyilik ve ihsanda bulunmasının ahirette bir karşılığını göremez. Cennete girmesi haram edilmiştir ve söz konusu bile olamaz. Cennete girmesi haram kılınmıştır. Niçin? Maide suresi 72. ayette kim Allah'a şirk koşarsa Allah o kimseye cenneti haram kılar. Rabbimiz böyle buyuruyor. Kim şirk koşarsa Allah ona cenneti haram kılar. Allahu Ekber. Varacağı zorunlu menzil, varacağı zorunlu menzil, içinde sonsuza kadar kalacağı, ebediyen bedbaht olacağı ve kimsenin kendisine yardım edemeyeceği cehennem olacaktır. Kimsenin kendisine yardım edemeyeceği cehennem olacaktır. Bütün bunlardan sonra şunu diyebiliriz. Bizim için en büyük tehlike şirktir. Arkadaşlar, biz bu ifadeleri burada söylerken elbette ki bizim aklımıza putların önünde eğilen Mekkeli müşrikler gelmeyecek. Tabii ki onlar müşrikti. Bunu yapanlar müşrikti. Ancak onlara bu ameliyle benzeyen, kelime-i şehadet getirdiği halde akidesi selefin akidesinden uzaklaşan veyahut bugün ismi Müslüman olduğu halde maalesef aynı Mekkeli müşriklerin yaptığı gibi yapan, onların inandığı gibi inanan gerçekten büyük bir topluluk söz konusudur. Allah'a sığınıyoruz. Dolayısıyla şirk derken şirkin kalıntısı, şirkin bize verdiği zararı ve bizler için en büyük günah oluşu. Çünkü aleyhissalatü vesselam size büyük günahların en büyüğünü haber vereyim mi diyerek onun bir ismi olarak yani el-kebair'den saymıştır, büyük günahlardan saymıştır. Ancak affı olmayan yani kişi tövbe etmeden, şirkten beri olduğunu itiraf etmeden ve tövbe etmeden ölürse ebedi olarak cehennemliktir. ayetler ışığında bunu ifade ettik. O halde bizim en çok, bizim için en büyük tehlike şirktir. O halde en çok uzak durmamız gereken şey şirktir. O halde şirki tanıyacağız, şirkin çeşitlerini bileceğiz, gizlisini, açığını, itikadi olanı, ameli olanı, velhasıl şirkin her türlüsünden Allah'a sığınırız. Kaçınıp ondan sakınmamız için öğrenmemiz gereken en önemli konu yine şirktir. Sakınmak için öğrenmemiz gereken en önemli konu yine şirktir. Gerçekten öyledir. Eğer kişi ilim farzdır, Allah Azze ve Celle Muhammed Suresi 19. ayette şöyle buyuruyor: Fe'lem ennehu la ilahe illallah. Bilmiş ol ki Allah'tan başka hak ilah yoktur. Yani burada bu bilmiş ol ki, kadın erkek herkese Rabbimiz fe'lem, yani emrediyor, bunu bilmelisin ki diyor, Allah'tan başka hak ilah yoktur. La ilahe illallah. Yani yüce Rabbimiz kendisinden başka hak ilah olmadığını haber veriyor. Dolayısıyla tevhidin gerçekleşmesi için uluhiyet tevhidinin, rububiyet tevhidinin, isim ve sıfat tevhidinin gerçekleşmesi için ilim farzdır. Ve ilmi bilmekle mükellef olan, yani ilim öğrenmekle mükellef olan Müslümanlar Kur'an ve sünnetin kendilerine öğrettiği şekliyle tevhidi öğrenecek, akidesini oluşturacak ve bununla beraber tevhid oluşurken de şirk ve çeşitlerini de öğrenecektir. Çünkü şirki eğer bilmezse, bilmeden gerek lafzi olarak, gerek kalbi olarak, yani itikadi olarak, gerek fiili olarak, yani ameli olarak, Allah muhafaza, şirke düşme tehlikesi vardır. Dolayısıyla bu halden sakınmak için öğrenmemiz gereken en önemli şeylerden, şeylerin başında şirk gelir. O halde şirk nedir? Şirkin ne olduğunun doğru anlaşılabilmesi için öncelikle yaygın olan yanlış anlayışa işaret edilerek şirkin ne olmadığının öğrenilmesi sanırız ki daha yerinde olacaktır demiş müellif. Yani diyor ki şirk nedir konuşmadan önce geliniz şirk ne değildir bunu konuşalım demiştir. Tabi bu farklı bir yol takip etmiştir burada, farklı bir usul takip etmiştir müellif ve demiştir ki ne değildir şirk? Birincisi, şirk Allah'ı inkar etmek değildir demiş. Yine şirk birden fazla Allah olduğuna inanmak da değildir. Birden fazla Allah olduğuna inanmak da değildir. Ve yine şirk Allah ile beraber başka bir Rab, yani yaratan, yaşatan, rızık veren, öldüren ve kainatı idare eden bir varlığın olduğuna itikad etmek de değildir. Eğer bu sayılanların birileri tarafından dile getirildiği varsayılırsa, her birinin şirk kapsamına gireceğini söyleyebilirdik. Eğer diyor, bu sayılanlar birileri tarafından dile getirildiği varsayılsa, yani birileri eğer çıkıp derse ki, birileri Allah'ı inkar etse, bu şirktir derdik. Veyahut birileri Allah'tan başka ilahlar var diyecek olursa, bunun için de şirktir derdik. Veyahut Allah Subhanahu ve Teala ile beraber rububiyette ortakları var. Yani yediren, içiren, yaşatan, rızık veren, öldüren, dirilten gibi. Buna da şirk derdik. Ancak doğrusu şirk bütün bunları, bütün bunlar tek başına şirki tarif etmeye yetmez diyor müellif. O halde gerçekten de yani bu son açıklamayla, yoksa biz de biliyoruz ki yukarıda şirk şu değildir, bu değildir derken biz bunların hepsini şirkten sayıyoruz. Hepsini şirkten sayıyoruz. Son cümleyle de bu inşallah yerine oturmuş oldu. Ancak bunu böyle iddia etmesinin sebebi, insanlık tarihi boyunca bahsi geçen bu inançlara sahip bir insan topluluğu olduğunu bilmediğimiz ve müşrik oldukları bildirilen toplumların hiçbirinde bu itikatların var olmadığını kesin olarak bildiğimiz için Allah'ın Allah olmasında, bir ve tek olmasında, tek başına Rab olmasında diyor, şurada şunu açıklayayım. Diyor ki gerçekten biz diyor tarih boyunca görmedik ki yani bir kavim veya bir topluluk inancı şunun üzerine kurulu olsun. Allah'ı inkar etmek. Yani bunun üzerine inancı bunun üzerine kurulmuş bir topluluk yoktu. Veyahut birden fazla Allah olduğuna inanan inanmak da değildir tek başına. Ya da Allah ile beraber rububiyette ortakları olduğunu söylemek de değildir. Yani tek başına bunlar değildir diyor. Ve devamla diyor ki Allah'ın Allah olmasında, bir ve tek olmasında, tek başına Rab olmasında, yani yaratma, yaşatma, rızıklandırma, öldürme ve kainatı idare etmesinde bir ortağının olduğunu söylemiyor olmayı, şirk koşmuyor olmak için yeterli görenlerin bu hastalıklı anlayışlarına işaret etmek maksadıyla şirkin bunlar olmadığını söyledik. Yani diyor ki eğer biz dersek ki şirk bunlardır, o zaman birileri çıkar bize der ki rızkı veren Allah'tan başkası olduğuna inanmak şirktir. Anlaşıldı değil mi arkadaşlar? Gerçekten güzel bir yol takip etmiş diyelim yani şirkin anlaşılmasında. Yani diyor ki biz şirk tek başına bunlardır değildir derken hem toplumdaki örneklerini dikkate alarak bunu söyledik, hem de birileri çıkıp o zaman şirki biz böyle tanımlarsak der ki kim Allah'tan başkasının öldürüp dirilttiğine inanırsa bu şirktir. Gerçekten bu konuda insanlar hemen ortak gibidirler, yani buna inanan yok gibidir. Yani bazı teviller müstesna, buna inanan yok gibidir. İşte Allah'tan başkasını rızık veren görmek, o yüzden diyor ki biz şirk budur demedik diyor. Dolayısıyla önemli bir noktanın altını çizmekte. Peki genel olarak şirkin bahsi geçen konularda vuku bulmadığını ve müşriklerin sözü edilen inançlara sahip olmadıklarını nereden çıkarıyoruz? Başka bir ifadeyle müşriklerin de Allah'ın varlığına inandıklarını, iddiaya bakınız, müşriklerin de Allah'ın varlığına inandıklarını, Allah'ın bir olduğuna inandıklarını, Allah'ın tek başına Rab olduğuna, yani yaratanın, rızık verenin ve kainatı idare edenin yalnızca o olduğuna ve bu hususlarda bir ortağı olmadığına inandıklarını neye dayanarak söylüyoruz? İşte bakınız bizim delilimiz şu. Yüce Rabbimiz Zuhruf suresi 87. ayette şöyle buyuruyor. Onlara sizi kim yarattı diye soracak olsan elbette ki Allah diyecekler. Yine Zuhruf suresi 9. ayet, Lokman suresi 25 ve Zümer suresi 38'de şu ifadeler var. Yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor. onlara gökleri ve yeri kim yarattı diye soracak olsan, elbette ki aziz ve alim olan Allah yarattı diyeceklerdir. Onlara gökleri ve yeri kim yarattı diye soracak olsan, elbette ki aziz ve alim olan Allah yarattı diyeceklerdir. Kim bunu söylüyor? Müşrikler söylüyor. İşte burada ifade ettiğimiz gibi onlar yüce Rabbimizi rububiyette birledikleri halde, çünkü ayette diyor ki e in saeltehum men halakas semavati vel ard leyekulunallah. Yani diyor ki sen onlara sorarsan yeri ve göğü kim yarattı diye, kime? Müşriklere. Kim yarattı diye derler ki Allah yarattı. Sizi kim yarattı? Az önce Zuhruf suresi 87'de buyurulduğu gibi Allah yarattı diyecekler. Dolayısıyla onlar Allah'ın varlığına inanıyorlardı. Allah'ın bir olduğuna inanıyorlardı. Allah'ın tek başına Rab olduğuna inanıyorlardı. Bunun delili az önce ismi geçen ayetler ve yine Yunus suresi 31. ayette ise de ki sizi gökten ve yerden rızıklandıran kimdir? Ya kulaklara ve gözlere kim sahip? Ölüden diriyi, diriden ölüyü kim çıkarıyor? Kainatın bütün bu işlerini kim idare ediyor? Duraksamadan Allah diyecekler. Dikkat ediniz. Demin yaratmada Allah'ı birlediler, tevhid ettiler. Okuduğumuz ayetlerde yerin göğün yaratılmasında yüce Rabbimizi tevhid ettiler, birlediler. Ve hatta alim ve aziz olan yarattı diyecekler diyor. Zuhruf suresi 9'da ve yine son okuduğumuz Yunus suresi 31. ayette sorarsanız geri ve göğü kim yarattı ya da gökten ve yerden sizi kim rızıklandırıyor? Kulaklara ve gözlere kim sahip? Ölüden diriyi, diriden ölüyü çıkartan kimdir? Yani öldüren, dirilten kimdir? Ve buna benzer kainatın bütün bu işlerini kim idare ediyor? Duraksamadan Allah diyecekler. Dolayısıyla burada müellif aynı şekilde şirk tek başına bunlar değildir derken gerçekten ayetlerle de iddiasını ispatlamaktadır. اَاِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْاَرْضِ لَيَقُلُونَ اللّٰهِ. Onlara sorarsan yeri ve göğü kim yarattı diye Allah derler. Onlara semavatı ve arzı yaratan, güneşi ve ayı hizmetinize sunan kimdir diye sorsan, elbette Allah'tır diyecekler. Onlara semavatı ve arzı yaratan, güneşi ve ayı hizmetinize sunan kimdir diye sorsan, elbette Allah diyecekler. Bu ayet de Ankebut suresinin 61. ayetidir. Yine Ankebut suresi 63. ayette de onlara gökten su indirip ölümünden sonra yeryüzüne bununla hayat veren kimdir diye sorsan elbette Allah'tır diyecekler. Hasılı Allah Subhanahu ve Teala'nın şehadetiyle müşriklerin Allah ile alakalı inançlarının bu şekilde olduğunu, bütün bunları yapanın Allah olduğuna inandıklarını, bu işleri yapmada Allah'ın bir ortağı olduğuna itikat etmediklerini ve sorulduğu zaman da bu inançlarını ortaya koymaktan çekinmediklerini öğrendikten sonra sormamız gereken doğru sorular şunlar olmalıdır. O zaman şunu sorabiliriz. Gerçi bütün bunlardan sonra inşallah konu daha iyi anlaşılsın diye bu açıklamalar yapıldı. Ancak bütün bu suallerin de rububiyet tevhidi ile ilgili olduğunu hatırlatmak isterim. Çünkü rububiyet tevhidi gerek ehli kitapla ilgili gerek bütün sapık ekoller, akımlar tarafından da yani kabul edilmiş, çok da üzerinde ihtilaf edilmeyen mevzulardır. Dolayısıyla ancak müellifin şu sözüyle destekleriz ki yani şirk koşmak, Allah Azze ve Celle'den başkasının yaratıcı olduğuna inanmak veya yaratmada ortakları olduğuna inanmak değildir sözüne. Evet, burada katılırız çünkü Allah Azze ve Celle bütün bu inancı taşıyanlara hani e inseeltehum men halakas semavati vel ard, onlara sorarsan yeri ve göğü kim yarattı diye leyekulunallah, derler ki Allah. Bunu diyenler kimdi? Müşriklerdi. Dolayısıyla bütün bu inançlarına rağmen yeri göğü yaratanın Allah olduğunu söylemelerine rağmen, Allah Subhanahu ve Teala olduğunu söylemelerine rağmen onlar müşrik olarak tanımlandılar ve müşrik olmaktan kurtulamadılar. O halde bütün yaptığımız bu açıklamalar bunun daha iyi anlaşılması içindir. O halde doğru soru şu olsa gerek. Acaba hangi fikir, düşünce, inanç ve eylemlerinden dolayı müşrik oldular? Yani müşrikleri müşrik yapan önemli sebep nedir? Hangisidir? Bunu sormak lazım. Niçin bunlar müşrik? Gerçekten bunlar dediler ki bizi yaratan Allah'tır, rızıklandıran Allah'tır, öldürecek Allah'tır, bizi tekrar diriltecek Allah'tır, hastalandıran, hastalandığımızda bize şifa veren vesaire. Birçok hususta Yüce Rabbimizi birledikleri halde acaba hangi fikir ve düşüncelerinden ötürü, hangi inanç ve amellerinden ötürü müşrik ismini aldılar ve müşrik oldular? Dolayısıyla sorulması gereken doğru soru bu olsa gerek. Şirk koşma eylemi yaşantılarında ne şekilde cereyan ediyordu? O halde bakacağız. Onların hayat biçimlerinin neresinde şirk vardı? Şirki hayatlarının neresinde muhafaza edip temsil ediyorlardı? Müşrik ismini hak etmelerine gerekçe teşkil eden esas mesele neydi? Müşrik ismini hak etmelerine gerekçe teşkil eden esas mesele neydi? Yani neydi? Neydi? Sahabeyi sahabe yapan unsur neydi? Şirk ve kokuşmuş toplum dediğimiz Uhud'da Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın karşısına dikilen kimseleri veyahut Bedir'de Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın karşısına dikilme sebebini veyahut kardeşi kardeşe düşman yapan en önemli unsur neydi? Onları şirk üzere bırakan önemli unsur neydi? Hangi itikatla putları Allah'ın hangi özelliğine ortak kıldılar? Hangi inançla putları Yüce Rabbimizin hangi özelliğine ortak ettiler? Yüce Rabbimiz onların Allah'a ortak koşmadaki temel gerekçelerini şu iki buyruğunda hiçbir şüphe ve itiraza mahal bırakmayacak bir açıklıkla beyan etmektedir. Bakınız bu soruya Rabbimiz Subhanehu ve Teala bizzat cevap vermektedir. Zümer suresi 3. ayette ortaya çıkıyor bu. Allah'ın dışında veliler edinenler, biz onlara yalnızca bizi Allah'a daha çok yaklaştırsınlar diye ibadet ediyoruz derler. Zümer 3'e 3'ü açsın ama. Zümer. Evet. Önemli bu. Yani dedik ya, bu kadar soru sorduk. Hangi fiil ve eylemlerinden ötürü, hangi inanç esaslarından ötürü bunlar şirk haline düştüler dedik. Yüce Rabbimiz kendilerine bir Yüce Rabbimiz onların Allah'a şirk koşmadaki temel gerekçelerini şu iki buyruğunda hiçbir şüphe ve itiraza mahal bırakmayacak şekilde haber vermektedir. Evet. Ayette şöyle diyor: وَالَّذ۪ينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ اَوْلِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ اِلَّا لِيُقَرِّبُونَ اِلَى اللّٰهِ زُلْفَى. Allahu Ekber. Diyorlar ki biz onlara yalnızca bizi Allah'a daha çok yaklaştırsınlar diye ibadet ediyoruz. İşte gerekçe bu. Allah'a daha fazla yaklaşmak. Peki bunlar kimdir? Bunlar kimdir? Bunların isimleri nedir? Sıfatları nedir? Allah Azze ve Celle onlarla ilgili şöyle buyuruyor: وَالَّذ۪ينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ اَوْلِيَاءَ. Allah'tan başka veli edinenler. Yani Allah'a şirk koşanlar. Yine Yunus suresi 18. ayette Rabbimiz şöyle buyuruyor: Allah'ın dışında kendilerine bir zarar ve fayda vermeyecek şeylere ibadet ediyorlar ve bunlar Allah katında bizim şefaatçilerimizdir diyorlar. Yunus suresi 18. ayet. Allah'ın dışında kendilerine bir zarar ve fayda vermeyecek şeylere ibadet ediyorlar. Aynı Hac suresinde de Rabbimiz haber veriyor: يَدْعُوا مِنْ دُونِ اللّٰهِ مَا لَا يَضُرُّهُ وَمَا لَا يَنْفَعُهُ. Allah'tan başka kendisine zararı da olmayan, faydası da olmayan şeye dua eder. يَدْعُوا لَمَنْ ضَرُّهُ أَقْرَبُ مِنْ نَفْعِهِ. Hatta zararı faydasından daha çok olana dua eder. Dolayısıyla Rabbimiz de burada onların sıfatlarını ifade ederken Allah'tan başkasını veli edinenler ve Allah'tan başkasını dost edinenler, biz aynı Zümer suresi 3'te dendiği gibi, yani düşünebiliyor musunuz? Allah'a yaklaşma sebebi olarak bu kişileri aracı kılmışlar ve bunlar bizi Allah'a daha çok yaklaştırsınlar diye diyorlar, biz bunlara ibadet etmekteyiz veyahut dua etmekteyiz. Önceki ayetlerle bunları birlikte düşündüğümüzde müşriğin inanç dünyasını şöyle özetlemek mümkündür. Müşriğin inanç dünyasını şöyle özetlemek mümkündür. Müşrik, Allah'ı inkar eden, ona karşı gelip düşmanlık eden biri değildir. Müşrik, Allah'ı inkar eden, ona karşı gelip düşmanlık eden biri değildir. Aksine o, Allah'a inanan, ona ibadet eden, kendisini ona yakınlaştıracağına inandığı vesilelere sarılmaya çalışan, Allah'a kendisinden daha yakın olduğunu düşündüğü şeylerin Allah katında kendisine şefaat etmesini arzulayan dindar bir kimsedir. Yani dedik ki müşrik Allah'ı inkar eden, ona karşı gelip Allah Subhanahu ve Teala'ya karşı gelip düşmanlık eden biri değildir. Allah'ı inkar eden de değildir. Tabi inkar eden kafirdir, biliyorsunuz. Dolayısıyla kafir aynı şekilde müşriktir de, yani çünkü Allah'ın hakkını başka bir şeye vermiştir. Amma zamana vermiştir. Amma efendime söyleyeyim ateizme vermiştir. Amma başka bir şeye vermiştir. Aynı Firavun misali olduğu gibi Musa Aleyhisselam'ın Rabbine karşı düşmanlık ediyordu, inkar ediyordu. Ancak İblis aleyhinnale, o da kafirlerden oldu, büyüklük tasladı. Dolayısıyla bunun istisnaları var. Ancak bu tanımla demin okuduğumuz Zümer suresi 3. 18. ayet ve önceki ayetlerden onların Allah Subhanahu ve Teala'nın yaratıcı ve rızıklandırıcı olduğu itiraflarını da dikkate alarak ve son olarak da biz bunlara sadece bizleri Allah'a yaklaştırsınlar diye ibadet ediyoruz demelerini ve buna benzer diğer ayeti de dikkate alarak o halde müşriğin tanımını şöyle yapmak mümkündür. Müşrik Allah'ı inkar edip ona karşı düşmanlık eden değildir. Aksine o Allah'a inanan, ona ibadet eden, kendisini ona yakınlaştıracağına inandığı vesilelere sarılmaya çalışan, Allah'a kendisinden daha yakın olduğunu düşündüğü şeylerin Allah katında kendisine şefaat etmesini arzulayan dindar bir kimsedir. Hani diyorlar ya müşrikler, bunlar Allah katındaki şefaatçılarımızdır. Veyahut bugün özellikle bizim konumuz mesela istigase ve tevessüldür. İstigaseyi Allah'tan başkasına yapanlar veyahut tevessülü, yani bir takım vesileleri, meşru olmayan vesileleri aracı kılanlara bakınız, gerçekten tevessülün şer'i tanımını yaparken şöyle diyorlar. İnşallah o kısımlara gelecek, ancak biz önce şirkin tanımını niçin yapmaktayız, küfürün tanımını niçin yapmaktayız, bu daha iyi anlaşılsın diye söylüyoruz. Diyor ki tevessül diyor bir şeyi, yani bu sözlük manası diyor, yine bu keseyim, malum keseyim. Diyorlar ki bir şeyi aracı kılınmak, bir şeyin vesile edinmek diyor mesela. Hani örnek hastalanırsınız, işte ilaç alırsınız, bu onun vesilesi. Üşürsünüz, üstünüzü örtersiniz, bu onun efendime söyleyeyim ısınmanızda bir vesilesi vesaire. Bunları açıklayacağız. Ancak diyor ki şer'i vesile, şer'i tevessül şudur diyor. Bir şeyi diyor Allah'a yaklaşmak için vesile kılmak. Bu bahislere geleceğiz. Örneğin demiş. Allah'ın isimlerini, evet güzel bir başlangıç, katılıyoruz. Gerçekten Allah'ın isimleri, evet. Efendim, birinden istenen dua, gerçekten bu da güzel. Çünkü şer'i olarak bunun delili de mümkün. Ve devam ediyor, ifsad ediyorlar. Ve arkasından şu geliyor. Veyahut, bir peygamberin veya salih bir zatın ismini vesile veya şahsını vesile etmek diyor ve bunu da şer'i tevessülü tanımlarken yapmaktalar. Böylesi buhtanlardan Allah'a sığınırız. İnşallah şirkin de tarifini yaptıktan sonra şirk, küfür ve bid'at konuları şer'i olarak, yani ehli sünnetin, Kur'an ve sünnetin bunlara nasıl baktığını, nasıl tanımladığını ortaya koyduktan sonra inşallah konumuz daha iyi anlaşılacaktır. Demin müşriğin bir portresini çizdik. Allah'ı inkar etmeyip ona düşmanlık eden değil, aksine dindar olan, Allah'a inanan, ona ibadet etmek isteyen ve ona yaklaşmak için bir takım vesileler arayan kimsedir dedik ve hatta bunun için gayret gösteren kimsedir. Peki, ama müşrikler Allah'ın dışında ibadet ettikleri ilahlarının kendilerini Allah'a yaklaştıracağı, Allah kanısında kendilerine şefaat edeceği kanısına nereden kapıldılar? O halde madem öyle, müşrik Allah'a bir takım vesileler arayan kimse ise, şefaatçi arayan kimse ise, peki bunların Allah'ın dışında ibadet ettikleri ilahların kendilerini Allah'a yakınlaştıracağı ve Allah katında kendilerine şefaat edeceği kimseler olduğu inancına nereden kapıldılar? Ve şirk yeryüzünde nasıl başladı diyeceğiz. Allah-u Alem, şirkle ilgili bitirmem gerekiyor. Gecenin geç saati, zannedersem mola versem uygun olacak. Bir 5 dakika kadar eğer müsaade ederseniz. Uygun değil mi arkadaşlar? İnşallah, yani saat geç diye devam etmek uygun mu anlamında soruyorum. Ancak şirk nasıl başladı deyip konuyu bir bütün olarak en azından noktayı koyacağız. İnşallah daha uygun olur. Allah razı olsun. Ben mikrofonu devredeyim. İnşallah 5 dakika sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz. Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.